dobře taky není. Mladého žďára přepadli na cestě z Vysokého. A zrychtovali ho, takže si do úplňku pořádně nepoležil. Jaká řeč? Vy ho s Korem zamordovali. S Korem je s Korem, voda do kopce nepoteče. Už bych si od vrchnosti mohla vymoct právo, ranujíče s Korem zamordovaný. Kde ho máte? Tam. Pocím na krku, lesi plné nedobroty. Svatá Terezičko, odpůj za nás. Zde to zaklává. Soucenic vás dočasně vyborzilo, stalo se něco? Prokope, další přepadení na Lubulské cestě. Lidi mají strach. A tentokrát si smrzli na panem Žďárovi. Malabrovi, jak je s ním? Adléka ho snad dá dohromady. Mohl ale dopadnout mnohem hůř. Jak hůř? Vždyť ho málem zabordovali. Však my už víme, kdo je tím vším jiným. Povídejte, mlináři. No, jenom se zeptejte toho. Pozdrav vám, už jsem sedí. Dejš to, Luko. Dejš to. V noci jsem tě neslyšel přijít do dvora. Spal jsem u koní, vadí to? Dal jsi dobytku čerstvé? Ne, já myslel, že poženeme ven. Však. Poženeme, tak nestuji a chop se toho. Hra? Vždyť mu to přímo kouká z očí. A to mi, co se objevil, to není bezpečno. Prý, že spolu koní! Našinec by nic takového neudělal. Však se zeptejte našeho vavřince. Kdo je všech těch jeho zranění vinej? Vidíte se. Tak, řeknu to tře, jak je ten panchar ze zálohy napadl. Ale řeknu to, že to Já se z vás rozkočí hlava. Pavel, povíde, jak se to zběhlo? Vracel jsem se z cesty. Však víte, pan táto zmítá. Už jsem se těšil, koupil jsem nejštěstí. A kousek před hlubokým si na mě počkal. Neviděl jsem mu na tváře, ale chrap jako hora sílu měl. A to jsme si ho řekli, byl to ten malý suher. Říkám táto, že jsem mu na tváře neviděl. Řekl mi to. Ale bez rány neodešel. Dal bych krk za to, že jsem ho trefil. Nožem do ramene nebo přes zad. Byla tma, ale naraz se sebral a utekl. Ha! Šrap! Dostal strach! To si ví! Šelma jedna uherská. To se sousedí. Ještě ho braňte. Našinec by takovou nekalost neudělal. Kdo mohl vědět, že se mladý Žďár vrací se s božím? Byl u toho, rytáři, byl u toho, když jsem vám to říkal, včera, Šelku! Takže mu to on, alebo taky ty, to se... ty, nebo já jsem. Ale... Jak by to mohlo udělat? Proč jste si vybrali právě jeho? Co ty se ho zastáváš, ty to snad včera v noci viděla? Říkal přece, že spal u koní. To mi je lež, sama lež! Ty. Nikdo jiný ho viděl? Já se starám o svý a v noci spí. Sama! Je to čaroděj. To s tou vaší kobylou nebylo jen tak. Kdo kdy viděl spola mrtvého koně postavit na nohy? Počkejte, sousedi, musíme jednat po právu. Vám rožďáre, pokud se mnou dopodrobna mi vylíčíš, jak se všechno zběhlo. A pak si posvítím i na Luku. Sami budeme svoje statky a zboží chránit! Jsem řekl! Teď jdete s pánem.